Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu sudașul să ai birgam întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Ion, Iacov, Ozevitu, Sfânt Ioan Maximovi, Sfântul Glichere Mărturisitor, Sfântului Cuvios, Dimitrie Basalavoșa, cel de împreună cu dânșa, cărora pomenilor să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, șmendole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Fiindcă Apostolul Pavel a spus că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun va și îndrăzni a muri cineva, cred că bine este să plecăm de la acest cuvânt al Apostolului și să tâlcuim și pilda de astăzi, după cum ne va lumina Dumnezeu. Nimic nu este mai complicat sub soare ca omul. El este și un macro-univers și un micro-univers. Atunci când gândește și având putere de sine stătătoare, de decizii stătătoare, este un întreg univers. Iar dacă ne scufundăm înăuntru nostru, după cum l-a croit, l-a zidit Dumnezeu pe om, într-o armonie perfectă, iarăși găsim un micro-univers. Iubiți credincioși, nimic nu i-a dat de lucru lui Dumnezeu mai mult decât omul mofturos și îndărătnic. În pilda de astăzi, cum a croit-o Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, după cum narează aceste întâmplări atât de frumoase și pline de conținut, săvârșite de Mântuitorul, ne scufundăm în noi ca să ne cunoaștem cine suntem. Să ne-l închipuim pe Mântuitorul proaspăt venit în drumul său mesianic din Ținutul Gadarenilor, după cum l-am văzut duminica trecută. Mereu înconjurat de popor care îi sorbea cu patos orice cuvânt și orice gest, uitând de foame și de osteneală, iată-l întâmpinat de mai marile sinagogii căruia evanghelistul nu-i uită numele, ci îl spune Iair purtându-l. Fiind în foarte mare durere, acest om a uitat cât de mare era el în sinagogă și în poporul acela de atunci și se duce la Mântuitorul punându-i metanie, plângându-și păsul vieții lui care i-a răvășit viața lui complet. Fica lui murea. Deci în acea desnădejde un copil de 12 ani și de unde deducem că o și iubea enorm de mult pentru ea, el era totul, iată se coboară din înaltul sinagogii, care îl blama mereu pe Hristos și vine și îl recunoaște pe Hristos că numai El este în putere să-i vindece această durere, să-i salveze, dacă se mai poate, fica lui de la moarte. Nici nu apucă Mântuitorul a schimba vreun cuvânt cu acesta și simte ceva, cum parcă s-a întâmplat din ființa lui o scurgere de putere dumnezeiască. Toate acestea să nu credeți, să le cugetați că erau fără cunoștința lui Dumnezeu, a lui Hristos. Dar așa lucrează Mântuitorul în ochii și în urechile oamenilor, ca ei să priceapă pe Dumnezeul care l-au zidit pe om și tot ce este în jurul omului. Anume, a lăsat Dumnezeu pe acel om care i-a venit din apoia sa ca un hoț și s-a atins de veșmintele lui. Acea femeie care avea o boală cumplită de 12 ani, care i-a răvășit sufletul și viața ei, a făcut-o un adevărat iad, fiindcă și-a cheltuit toată averea la doctor și nimic nu s-a folosit, lipsită de orice nădejde de a se mai vindeca, apelează și ea la cel care era înconjurat de atâta mulțime. Închipuiți-vă un om ignorat de lume, înconjurat de lume, cum își face loc cu coatele, ducându-se până lângă Mântuitorul, și acolo s-a gândit ea să se atingă doar de hainele lui. Și în momentul acela are loc acel fenomen cutremurător, legătura dintre Dumnezeu și om. Deci atâta putere a putut să curgă din Dumnezeu, să dea Dumnezeu acelui om bătimind, acelui om lipsit de sănătate, încât că pe loc s-a vindecat acea femeie. Mântuitorul se face că nu ar ști și atunci îi întreabă pe apostol: cine s-a atins de mine? În simplitatea sa, apostolul Petru îi spune: Doamne, atâta lume te înconjoară și mai întreb cine te atinge? Nu-i firesc, ca la o înghesuială. Ne atingem unul de altul, fără a băga de seamă. Dar femeia, auzind această discuție dintre apostol și Mântuitorul, a cuprins-o un tremur, o frică cumplită, de două ori frică, pentru faptul că ea s-a vindecat în cel mai tainic chip posibil, ce nu putea ea să priceapă cum o boală de 12 ani să dispară imediat. Și apoi că Mântuitorul întreba cine a făcut acest lucru. Întorcându-se către ea, s-a ridicat și cu lacrimi în ochi a mărturisit tuturora ceea ce i s-a întâmplat. Iar Mântuitorul îi pecetluiește frumusețea vieții ei, a credinței ei. Fiică, mergi în pace, credința ta te-a mântuit. Din coace, iubiți credincioși, un bărbat, deci Iair, în aceeași durere cumplită, iată, apelează la Mântuitor. Și mergând acasă la el, fiica lui era deja moartă. Același lucru face Mântuitorul, alungă tristețea și suspinul omului care deja este prins în gheara deznădejdei. Spune părinților ei: nu plângeți, că ea nu a murit, ci doarme. Lor nu le venea să creadă de acest lucru, că el ar putea să-l învie, pe acel om mort. Și iată că Mântuitorul îi spune acele frumoase cuvinte: copilă, scoală-te! Și spune evanghelistul că Duhul fetei s-a întors în trupul ei. Deci ea nu era într-o moarte clinică, cum ar cârti oamenii din ziua de astăzi să nege minunile lui Dumnezeu. Ea a murit chiar. Că a venit Duhul care plecase după legea morții din ea, a venit înapoi la porunca celui acela zidit și Duhul, sufletul acelei fiice a lui Iair și trupul ei. Din ambele tămăduiri, din ambele minuni făcute de Mântuitorul, desprindem pentru a multa oară ce înseamnă puterea credinței. Această femeie în așa boală cruntă, care îi săpa ca un vierme în trupul ei, trimițându-o spre moarte, nu s-a atins doar de veșminte material, ci ea s-a atins cu mintea de Hristos, că a mers mai întâi la Hristos cu credință că acesta o va vindeca de această boală. Așa a făcut și ea el. În disperare de cauză a venit la Mântuitorul plin de credință. Vedeți, iubiți credincioși, că și prorocii și alți cuvioși au făcut mari minuni, dar au făcut chemând pe Dumnezeu în ajutor. De data aceasta îl vedem pe Mântuitorul că nu cheamă pe nimeni, ci acea putere care a venit și a vindecat partea vătămată din trupul omului, a venit de la Dumnezeu însuși. Deci Mântuitorul se arată prin această vindecare pentru atâta oară în fața iudeilor, a cârtitorilor, că este Dumnezeu desăvârșit, Mesia, și pe altul să nu mai aștepte luna. Mântuitorul a venit ca un drept pentru sinagogă, pentru mai mari sinagogii care îl urmăreau să-i facă dosarul de moarte, fiindcă nu puteau să primească, datorită vieții lor murdare, cuvânt de învățătură. Și a venit blând și bun pentru popoare care erau duse în orbăcăire. Vedeți că Dumnezeu face aceste minuni pentru omul plin de credință. Nimic nu te smerește, iubite creștine, ca păcatul care sapă în trupul tău și îți alungă pacea de care ai atâta de mult nevoie. Într-o înțelegere mai înaltă, această curgere a sângelui, această boală cumplită a acelei femei, nu simbolizează altceva decât rănirea sufletului de către sulița păcatului, arma păcatului, gheara, otrava păcatului, veninul păcatului, iată, aduce această trimitere spre moartea sufletului. Avem minte și învățătură, avem putere de la Dumnezeu să venim precum Hanania ca să ne atingem cu mintea de învățătura lui Hristos, și nu alt Hristos decât acela adus din Sfânta Scriptură prin prorocii, născut din Fecioara Maria și arătat de teologii lumii. Acest Hristos care a venit în trup, așa cum haina învelește trupul, și acea femeie în zbuciumul vieții ei s-a atins de veșmintele Domnului, așa mintea noastră zgrențuită, răvășită, obosită de gheara păcatului, trebuie să-L gândească pe Hristos întrupat. Că El s-a întrupat, a pătimit, a luat ocări și în final moarte, ca să se arate încă o dată oamenilor cât de bun este. Așa ne putem explica pentru ce Sfinții Părinți lăsau toate averile, lăsau trupul, lăsau ranguri în lume când era vorba ca să mărturisească pe Hristos în fața egemonilor, și nu numai că se lepădau de acesta, ci mergeau până la moarte în acea fiară cumplită, care spuneau că dumnezeii sunt idolii. Iată pe aceasta, iubiți credincioși, această femeie atât de zbuciumată cât de plină este de credință. Oare acești doi nu vor veni în ceasul judecății să mustre pe toți cei ce nu au crezut în Hristos la timpul acela, după timpul acela și mai ales pentru timpurile acestea care îl așteaptă pe Mesia? Iubiți credincioși, trebuie să avem foarte mare grijă cu ceea ce este nobil în noi, sufletul. aceste pilde care le-a lăsat Dumnezeu pentru noi atât de vii în zilele acestea. Ne învață cum să apelăm la Cel ce ne-a zidit. Că tu, mamă sau tată, când îți plânge cel drag, oare nu te duci cu grijă la el că face parte din ființa ta sau altceva care iubești? Cu atât mai mult Dumnezeu oare ne-a uitat? Oare Dumnezeu și-a închis ochii, urechile, ființa sa față de noi? Nicicum, ci El așteaptă ca noi prin această credință care o avem în Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și care astăzi l-am văzut iarăși atâta de bun, să-L chem. Cât de frumos este când îți vine cineva chemat și iubit și drag. Deschideți-vă porțile sufletului, faceți-vă curat în casa sufletului dumneavoastră, că dacă o albină niciodată nu stă pe murdărie, și este o ființă atât de mică și ne învață să iubim curăția, cu atât mai mult Duhul Sfânt și Hristos, cu greu este să vină într-un suflet murdar. Nimic nu murdărește sufletul ca mintea împărțită în multe idei, o minte ca o trestie și un cuget ca un vânt turbat. Fiindcă toate faptele și bune și rele trec prin filtrul minții, gândiți-le bine și luminați-le bine cu poruncile acestui Hristos care astăzi l-am văzut cât de bun este, care l-am văzut de atâtea ori în viața noastră ca când a fost chemat, El a venit neîntârziat. L-am văzut chemați de Sfinții cărora ne rugăm cum vine Hristos și ne ajută. Noi ani de mărturii avem că Mesia a venit. Noi ani de mărturii că acesta a zidit cerul și pământul și numai El unul este Dumnezeu în treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acutizez acest lucru, iubiți credincioși, fiindcă la veacul acesta, punându-vă într-o protecție duhovnicească, se duce de enorm de mult cuvântul Evangheliei într-o prăpastie să-L denatureze pe Hristos. Nu credeți! Luați-vă de acum o gardă, o protecție duhovnicească. Sfătuiesc-vă, începeți să citiți cărțile cât mai vechi posibile, că acestea de astăzi sunt cu mare infuzie și o travă ecumenică, cât de duhovnicești sunt. Până și traducerile Sfinților Părinți sunt infestate cu idei de deformare, de malformare a lui Iisus Hristos în ființa Lui și trupească și dumnezeiască. Cel ce caută să vâneze merge cât mai discret posibil. Pândește vânatul mult timp și pune prada atât de bine garnisită și cosmetizată ca posibilul vânat când a mușcat să și cadă în plasa vânătorului. Dacă în legea vânării a celui viu și liber se necesită atâta discreție, gândiți-vă la a vă vâna sufletele cât s-a muncit peste 2000 de ani. Iubiți credincioși, nu toți peștii din apă mor înghițiți de alții, că dacă ar muri, n-ar mai fi pești mari. Sau în pădure, nu toți cerbii cad pradă fiarelor sălbatice. N-ar mai fi acei cerbi fastuoși cu coarne largi. Dar de ce au crescut atât de mari? Au fost înțelepți. Au știut cum să se păzească și să nu muște din momeală. Niciodată în viața românului nu au fost curse mai discrete ca acum. Și știți dumneavoastră că întâi se obosește trupul și apoi îți vânează și sufletul. Sunteți într-o alergare ca într-o hăituire de a vă obosi trupul prin țesăturile murdare care se fac la nivel de trup la timpul acesta. Se știe destul de bine de cei ce îl vânează pe om sufletește că nimic nu este mai greu de prins decât un om duhovnicesc. Cine a mai putut-o vâna în mreaja păcatului pe această femeie atât de smerită, atât de bolnavă? De vreme ce l-a văzut pe Hristos ca un Dumnezeu cum a vindecat-o, câtă pace i-a dus în suflet. Cine l-a mai putut detrona de pe piedestalul de credință pe Iair, mai mare de sinagogii, când și-a văzut fiica lui înviată de Hristos? Iubiți credincioși, dacă în majoritatea cazurilor păcatul ne smerește, ne coboară din acel vârf de munte al mândriei și ne aduce la Hristos, măcar să-L căutăm pe Hristosul cel adevărat. Ați pierdut multe materiale în ultimul timp. Au ajuns oamenii cum au ajuns și totuși sufletul nu l-a putut prinde. Se fac la nivel de țară multe teste logice să stoarcă credința omului. Această manifestare, cum n-a mai fost niciodată de sfinte moaște, să nu credeți că e pentru credință. Este pentru a lua încă o analiză de credința românului. Și dacă a mai rămas credință în noi, măcar să o ținem, iubiți credincioși. Că oriunde te-ai duce sub soare, cum spune prorocul David, în neade mă voi duce, acolo ești, în rai, acolo strălucești, la marginile mării, mâna ta mă va povățui și mă va hrăni. Deci unde te poți duce, indiferent cine ești? Credeți în Dumnezeu cel adevărat și dacă veți crede, iubiți-L. Și dacă îl iubiți, cu siguranță veți păzi poruncile lui care te formează un om atât de frumos și în societate și în ea dacă te vei duce și în orice putregai al vieții vei păși ca un rege. Că întotdeauna legea creștină l-a modelat pe om ca un aluat și l-a cosmetizat, l-a parfumat și l-a făcut ca un soare pus în mijlocul întunericului. Dar să fii un creștin curat cu minte, să fii un creștin plin de credință care să radiezi acea căldură. Nu s-a rupt veșmântul unde a fost atins de Hananianca, ci a izvorât din Hristos puterea. Soarele nu se știrbește când își aruncă binefăcătoarele lui raze, că el le are în lăuntrul lui. Învățați să vă izvorască din interiorul dumneavoastră acest sentiment cald, puternic, plăcut și atât de iubitor de Dumnezeu și de oameni. Deci aceste două personaje atât de frumos descrise de evanghelistul Luca, cred că pentru cei ce-L caută pe Hristos găsesc multă înțelepciune și multă învățătură, ce suflet frumos a avut și ce credință puternică în Cel ce i-a zidit. Iubiți credincioși, știu că minte are fiecare, are destulă experiența vieții, are destulă putere fiecare din noi. Aveți pământ bun care dacă este îngrijit, căzând sămânța Evangheliei, căzând sămânța învățăturilor lui Hristos, va rodi însuțit. Rămâne un singur lucru. Să fiți precauți cu aceea ce să rodească pământul dumneavoastră. Nu dormiți, cum spune în Evanghelie, și vine noaptea, vrăjmașul sufletului tău și-ți seamănă neghina. Sunt mulți semănători de neghină la veacul acesta, dar demn este acela ce se poate strecura precum peștele printre curse sau cerbul printre vânători la veacul acesta. Iar tu, dacă vrei să te strecori, să nu muști din această momeală, cere-L pe Dumnezeu un ajutor și îți va arăta la timpul potrivit măsura otrăvii care îți stă în față. Păziți-vă de cuvinte șăgalnice, de gesturi atât de blânde, păziți-vă de vorbe frumoase de care s-a împânzit lumea la timpul acesta, ca să momească urechile și inimile să le îmblânzească. Mai blând ca Hristos, mai blând ca ceea ce ne-a învățat Domnul, cine poate să fie? Tot cel ce vânează stă atât de cu minte și atât de blând este, până prada este în dinții lui. Păziți-vă, iubiți credincioși, sufletul, că după cum iarăși a spus Mântuitorul, dacă îl vei pierde, toată lumea poți să o câștigi, nimic nu ai rezolvat într-o viață de om. Îl rog pe bunul Dumnezeu, îl rog pe Iair, o rog pe această femeie care a rămas în Evanghelie ca o carte deschisă, să fie rugători în ceasul judecății lui Iisus Hristos, care să cuvine slava în veci. Amin. Amin.